तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो कि तुमने अभी उन्हें हाथ ना लगाया हो या उनका मेहर तक मुकर्रर ना किया हो और उनको कुछ सामान दे दो, खुशहाल पर उसकी कुशाइश के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक मारूफ तरीके से साजो सामान देना है। नेकी करने वालों पर ये हक है।